ciśnienie krwi i wyciąg z głogu, wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 sierpnia. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polscy siatkarze nie powalczą o medale na igrzyskach w Tokio. Przegrali z Francją 2-3. Według Human Rights Watch władze Libii nie zrobiły nic, by zapobiec tragedii w Bejrucie. Jutro minie rok od wybuchu w porcie. Festiwal Dwa Teatry przeniesione z Sopotu do Zamościa. Piotr Lisek zajął 6. miejsce w olimpijskim finale w skoku o tyczce podczas igrzysk w Tokio. Polak skończył rywalizację z wynikiem 5 metrów i 80 centymetrów. O medale nie powalczą nasi siatkarze. Odpadli w ćwierćfinale turnieju po przegranej z Francją 2-3. Kilka godzin wcześniej powiodło się innym naszym reprezentantom. Zdobyli dziś w sumie 4 medale, w tym 2 w rzucie młotem. Więcej o tym w serwisie sportowym. Relacje z olimpijskich zmagań także w specjalnym serwisie Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby wykryto 164 infekcje. 4 osoby zmarły. Barbara Góra. Mamy wzrost zakażeń o ponad 50% w porównaniu do ubiegłego tygodnia, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Czyli widzimy, że zaczyna niestety przybywać codziennie nowych przypadków koronawirusa. Wiceminister zaznaczył, że wśród nowych zakażeń dominuje wariant Delta. Tych przypadków stwierdzonych w naszym kraju jest 316. W ciągu ostatnich 4 tygodni przybyło o 113 nowych przypadków mutacji Delta. W Polsce mamy ponad 17,5 miliona osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Barbara Góra, Polskie Radio. Rolnicy z Nowej Białej, którzy w czerwcu ucierpieli wskutek pożaru, dostali nowy sprzęt od resortu rolnictwa. Rodziny poszkodowane przez żywioł otrzymały także przybory szkolne dla dzieci, mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. Liczymy na to, że to wsparcie przyniesie ten efekt tego, że rolnicy będą mogli nadal normalnie produkować. W połowie czerwca w Nowej Białej pożar zniszczył 25 domów i 50 budynków gospodarczych. 9 osób zostało rannych. Z ogniem walczyło 500 strażaków. Human Rights Watch oskarża libańskie władze o zaniedbania, które doprowadziły do gigantycznego wybuchu w porcie w Bejrucie. W przeddzień pierwszej rocznicy największej eksplozji w historii Libanu Organizacja Praw Człowieka opublikowała raport o przyczynach tragedii. Autorzy twierdzą, że najwyższe władze wiedziały, że w porcie znajduje się niebezpieczny ładunek, a jednak nie zrobiły nic, by zapobiec tragedii, mówi Aya Maizoub z Human Rights Watch. Premier dwukrotnie otrzymał informację o chemikaliach. Za pierwszym razem 3 czerwca podczas kolacji, na której był także szef służby bezpieczeństwa. Prezydent również dowiedział się o wszystkim nie później niż 21 lipca, gdy dostał raport służb. Human Rights Watch zaapelowała o niezależne śledztwo ONZ-u w tej sprawie. Żaden z polityków libańskich nie odniósł się do zarzutów organizacji. Jedynie szef służb oświadczył, że zrobił co mógł, by zapobiec tragedii. Rok temu eksplozja niemal 3000 ton niebezpiecznych chemikaliów zabiła ponad 200 osób, raniła kilka tysięcy i doprowadziła do potężnych zniszczeń w Bejrucie. Festiwal Dwa Teatry, organizowany wspólnie przez Polskie Radio i Telewizję Polską, odbędzie się w Zamościu. W historycznym renesansowym ratuszu podpisano umowę o współorganizacji tego wyjątkowego festiwalu. Więcej o tym Przemysław Lis. Festiwal to kilkadziesiąt spektakli, słuchowisk radiowych, a także tyle samo spektakli teatru telewizji. Wydarzenie ma formę konkursową, obejmuje utwory, które zostały wyemitowane w latach 2019-2020. Jak mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, w ramach festiwalu odbędzie się konkurs słuchowisk zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Także zachęcamy do słuchania nie tylko dorosłych, no bo dla nich przecież to święto jest głównie, ale także i w tej kategorii dziecięcej także będzie coś do posłuchania. I choć Zamość został zaprojektowany jako renesansowa twierdza, to nie brakuje w nim miejsca dla sztuki, przekonuje dyrektor kreatywny festiwalu Janusz Kukuła. Nam zależy, żeby było najbliżej do serc naszych słuchaczy i widzów. Powstaje specjalna metafora nowa w naszym języku. Festiwal Dwa Teatry, twierdza polskiej i światowej sztuki. Festiwal Dwa Teatry odbędzie się w dniach od 17 do 20 września. Zamość, Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Informacje sportowe. Adam Malecki. To prawdziwa katastrofa. Reprezentacja siatkarzy wylądowała za burtą igrzysk w Tokio. Polacy odpadli w ćwierćfinale po tym, jak przegrali 2-3 z Francją. Środkowy Mateusz Bieniek w tym całym smutku zdobył się na pochwały rywali. Świetnie, świetnie. Dzisiaj zagrali. My też nie graliśmy złego spotkania. Tiebreaka bardzo źle rozaczęliśmy i później już nam było bardzo ciężko wrócić, żeby ten wynik się wyrównał. Mieliśmy swoje szanse wcześniej, moim zdaniem, których nie wykorzystaliśmy. Co mogę powiedzieć? Jest nam cholernie przykro i ciężko coś tak na gorąco powiedzieć. Naprawdę kręci się wokół łza. Na pewno się nie położymy. Mamy kolejne turnieje przed nami. No coś nie możemy na tej olimpiadzie kolejny raz sobie przejść tego ćwierćfinału. Mamy 3 lata, ale to są aż 3 lata. Naprawdę 3 lata w sporcie to jest szmat czasu i to się wszystko może zdarzyć. Te kolejne turnieje to m.in. Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się we wrześniu. A były trener reprezentacji Polski, Ireneusz Mazur, ma wrażenie, że Polacy przegrali głównie w sferze mentalnej. Naprawdę ogromna presja, jaka była na tej drużynie, na graczach indywidualnie i jako zespole całościowym, powodowała, że ten mecz układał się od początku dobrze, bo w tym pierwszym secie naprawdę zagraliśmy bardzo dobry zawód. Ale im dłużej ten mecz trwał, to było za mało nas w grze, we wszystkich tych elementach i właśnie w sferze mentalnej. Ja odnosiłem wrażenie, że gdzieś grając ten mecz, zespół miał jakby obraz, co będzie jak przegramy. Francuzi w półfinale zagrają z Argentyną, a Rosja zmierzy się z Brazylią. Brazylia na igrzyskach ma siatkarskie powody do radości, a także piłkarskie. Canarinhos awansowali do finału po tym, jak w rzutach karnych wyeliminowali Meksyk. W drugim półfinale Hiszpania wygrała 1-0 po dogrywce z Japonią. Przypomnę, że Polska dzisiaj zdobyła 4 medale na igrzyskach. Złoty Anita Włodarczyk, srebrny kajakarska dwójka Karolina Naja i Anna Puławska na 500 metrów, a po brązowym Malwina Kopron i Tadeusz Michalik, więc jest to udany bardzo dzień dla Polski na igrzyskach. Szachów na igrzyskach nie ma, ale i w tej dyscyplinie mamy powody do dumy, a ma je właściwie Jan Krzysztof Duda, który dzisiaj sprawił nie lada sensację, pokonując mistrza świata Magnusa Carlsena. 23-latek, arcymistrz szachowy w walce o finał Pucharu Świata w Soczi ograł norweską legendę po dogrywkach. Duda jest pierwszym Polakiem, który zapewnił sobie udział w turnieju kandydatów. A w finale w Soczi zmierzy się jutro z Rosjaninem Sergiejem Karjakinem. Jest o co walczyć. Premia za zwycięstwo to 110 tysięcy dolarów. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. A w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, na południu gdzieniegdzie burze. Na północy lokalnie utworzą się mgły. Będzie od 11 do 14 stopni. Jutro trochę chmur, trochę słońca, miejscami przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem, zwłaszcza na północnym wschodzie. Termometry pokażą od 21 do 24 stopni, chłodniej na północy i w rejonach podgórskich od 19 do 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, no to, to super. Barbara, idziemy. Media Expert jest tu. Teraz ceny w dół. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. 16. edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice już za nami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, naszej najlepszej publiczności na świecie, artystom, partnerom, sponsorom oraz firmie Tauron, sprzedawcy prądu i gazu z usługami serwisantów i miastu Katowice. Do zobaczenia za rok. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na 2 sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Właśnie tak smakuje świat. Wybierz się w kulinarną podróż do Lidla i spróbuj specjałów kuchni greckiej. Zielone oliwki aż 850 gramów, 14,99. A ser halloumi taniej, jedynie 7,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Plus. I don't like to walk this. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Różycka. Przed kilkoma dniami, w zeszłym tygodniu, zmarł Dusty Hill, basista i wokalista grupy ZZ Top. To też na przestrzeni ostatnich kilku dni na antenie programu trzeciego grupa ZZ Top, a właściwie jej nagrania, pojawiały się niejednokrotnie, ale nie jestem pewien, czy akurat znalazły swe miejsce te utwory, w których Dusty Hill śpiewał, a było ich nie tak wiele, więc wybrałem te, które moim zdaniem są najciekawsze. Jeden z tych utworów już za nami, I Got the Six, a ten teraz chyba ten najbardziej rozpoznawalny, czyli Tash. To była grupa ZZ Top, Dusty Hill w roli głównego wokalisty Tash, rok 1975, a wcześniej 1983, I Got The Six. Teraz pora na kilka piosenek polskich. Niektóre z nich Państwo na pewno już znają i to właśnie z tej audycji. I teraz właśnie pierwsza z takich piosenek. Wakacje i deszcz, jak dziecko biegnę wśród drzew. Łapię tlen, znowu nie wiem czego chcę. Są dni, kiedy wcale nie wychodzę. Herbata i koc, taki lockdown w sobie. Są dni, że myślę wyłącznie o tobie. Są też rzeczy, których nigdy ci nie powiem. Są chwile, kiedy budzę się nad ranem, oglądam czarne chmury i rozmyślam, co dalej. Jest też wiosna i lato i w ogóle dobrze. Jest głęboki wdech, jakbym mieszkał w morzu. Deszcz, jak dziecko biegnę wśród drzew. Łapię tlen, znowu wiem czego chcę. Wakacje i deszcz, jak dziecko biegnę wśród drzew. Łapię tlen, znowu wiem czego chcę. Osiedlowym chlorem zatruwam swoje ego i nie sięgam po kole. Są dni, że zatracam się w locie, zagaduję nieznajomych i nie pytam o ogień. Są chwile, kiedy budzę się nad ranem, oglądam czarne chmury i już wiem co dalej. W głowie włączam latarkę i staje się jasne. Nie jesteśmy tu przecież tak całkiem na marne.

Pull the Wire i Życie to Western, a wcześniej Jakub Skorupa i Wakacje i deszcz. Najnowsza piosenka tego artysty. Wciąż czekamy na album. Kolejne dwie polskie piosenki przed nami. Jedna sprzed kilku miesięcy, a druga całkiem nowa. Przedzieram się przez labirynt świateł i ciał. Ulicą mknę, króliczą norą do dna. Czy ty to znasz? To miasto ma drugą twarz. W tym mieście znam każdą z bram, gdzie sprzedają nagrance. A nic nie smakuje tak jak sen. Yeah.

minutes after they took I from a bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, these songs of freedom. 'Cause all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, these songs of freedom. I was calling through a festival way out west. I was singing about love and the acid test. At first I got real dizzy with a real rockin' gang. And then I saw the coma girl on the excitement gang. And the rain came in from the wide blue yawn. Ages I wander. Oh, come girl, on the excitement gang. Mona Lisa on a motorcycle gang. Fast food fanatic was burning down a burger van. Somebody was wailing off their head. Oh, nobody is ripping the teen scene dead. And the rain came in from the white blue yonder. I thought you and me might want. Was falling upon Desolation Road. So my love band at the last drop on the go. Let's siphon up some gas. Let's get this show on the road. Said the coma girl to the excitement gang. Into action, everybody sprang. The old drums were beating out to lang, to lang. Come girl, on the excitement game. I'm on the Lisa, on a motorcycle game. Prawie jak The Clash, prawda? Coma Girl, a wcześniej Redemption Song. Joe Strummer and the Mescaleros. Środek lata, ale temperatura umiarkowana. Jeśli komuś chłodno, to może grupa The Cure pomoże się rozgrzać. Thank you. Ponoć Robert Smith ma już gotowe, prawie gotowe trzy płyty, w tym jedną solową, a dwie grupy The Cure. No ale jeszcze chyba przyjdzie nam trochę poczekać na moment, w którym będziemy mogli posłuchać tych nagrań. No ale zawsze to są te starsze. Hot, Hot, Hot i Why Can't I Be You z albumu, pamiętnego albumu Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, rok 1987. A teraz grupa The G's po raz kolejny. Foo Fighters w repertuarze The Bee Gees, czyli The Dziś. To właściwie w dzisiejszej tonacji już prawie wszystko. Została nam jeszcze jedna piosenka i to będzie piosenka, która zapowie dzisiejszą audycję nocną, czyli GH Plus Extra od 2 do 3, w której to będą gościć 3 nowe duety, a właściwie 3 duety z nowych płyt. Serdecznie zapraszam, a na zachętę zespół, który nazywa się La Femme. Grzegorz Hoffmann, Elżbieta Różycka, dziękujemy za minioną godzinę. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. Tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Asus, szybki dysk SSD, procesor Intel. Teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Hisense, 55 cali, 4K. Teraz za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. I